Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. 45- i 17-latek odpowiedzą za wykroczenia w związku z sądem nad Judaszem w Pruchniku na Podkarpaciu. Za chwilę o ustaleniach policji. Coraz mniej czasu na rozliczenie się z fiskusem. W tym roku można to zrobić przez internet. Pochylnie kanału Elbląskiego dzisiaj znowu będą otwarte. Dwie osoby usłyszały zarzuty po wielkopiątkowej inscenizacji tzw. sądu nad Judaszem w Pruchniku na Podkarpaciu. Będą odpowiadać za wykroczenia, wyjaśnia Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. 45-letni mężczyzna będzie odpowiadał za nieobyczajny wybryk oraz nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Natomiast 17-latek, również mieszkaniec gminy Pruchnik, będzie odpowiadał za tamowanie ruchu i również za nieobyczajny wybryk. Sąd nad Judaszem w Pruchniku był organizowany od XVIII wieku. Później z niego zrezygnowano, a w tym roku przywrócono. Kukła symbolizująca Judasza jest wieszana w nocy z czwartku na Wielki Piątek. Później kukła jest bita, wleczona przez miasteczko nad rzekę Mleczkę i tam się ją pali oraz wrzuca do wody. W tym roku kukła miała przypominać ortodoksyjnego Żyda. Zwyczaj jako antysemicki i barbarzyński potępił Światowy Kongres Żydów. Dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka, wyraził również Episkopat Polski. Za trochę mniej niż miesiąc, 26 maja, Polacy wybiorą deputowanych do Parlamentu Europejskiego na 5-letnią kadencję. Po tej, która zakończyła się w ubiegłym tygodniu, zapamiętana zostanie walka o prawa polskich pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Zmiany w przepisach o delegowaniu zaproponowała Komisja pod wpływem presji Europy Zachodniej, która chciała ograniczyć napływ tańszej konkurencji z naszego regionu. To był układ, mówi europosłanka Danuta Jazłowiecka. Tę nowelizację obiecał na początku kadencji Komisji jej przewodniczący Jean-Claude Juncker w zamian za głosy socjalistów. Ponieważ ich lokalni pracownicy we Francji, w Holandii, w Belgii są niezadowoleni z tego, że ich miejsca zajmują na przykład Polacy, którzy wykonują swoją pracę bardzo rzetelnie, bardzo dobrze. Ten parlament nie zajmował się tym, czym powinien, uważa europoseł Ryszard Czarnecki. Był ideologiczny. W porównaniu z tym, co było poprzednio, mniej zajmował się gospodarką, a bardziej ustawianiem nie tylko Polski, ale krajów naszego regionu Europy do kąta. Wierzę, że nowy parlament będzie bardziej zdroworozsądkowy. Najnowsze sondaże wskazują, że socjaliści i chadecy stracą w nowym europarlamencie większość i będą potrzebować innych grup do przeforsowania swoich pomysłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już tylko kilka dni zostało do rozliczenia się z fiskusem. W Małopolsce deklaracje podatkowe złożyło do tej pory 3/4 mieszkańców, większość przez internet. Ale w urzędach skarbowych i tak pojawia się sporo osób, które wolą przynieść PIT samodzielnie. Dlatego, bo po prostu sama zawsze to składam, a tym bardziej, że teraz składam dla znajomego 1% podatku, także sama osobiście wolę to załatwić. Jakoś nie było czasu. Człowiek jest tak zagoniony w dzisiejszych czasach, że zostawia to istotne, ale zostawia to na sam koniec. A dlaczego nie przez internet? Jeszcze nie jestem przygotowany do tego. Cyfryzacja przede mną. A PIT można rozliczyć na www.podatki.gov.pl. To jest w zasadzie taki system informatyczny, który automatycznie rozlicza podatnika właśnie z tych takich podstawowych dochodów, więc jeżeli mamy złożyć tylko PIT-37, to możemy skorzystać z tego systemu. Ten system między innymi ma taką funkcję, że w zasadzie jeśli ktoś się do niego nie zaloguje, nie skorzysta, to automatycznie za nas złoży zeznanie. Mówił Konrad Zawada z Izby Administracji Skarbowej. Z fiskusem trzeba rozliczyć się do końca kwietnia. Dzisiaj w sobotę otwarte zostaną pochylnie kanału Elbląskiego. To jedna z największych atrakcji turystycznych północno-wschodniej Polski. Wszystkie potrzebne pozwolenia już są. Czynny będzie cały kanał Elbląski, unikatowy zabytek techniki w skali światowej. Jednocześnie jest to czynny obiekt żeglugowo-turystyczny łączący jezioro Jeziorak z Zalewem Wiślanym. Ma on długość ponad 84 km. Główną atrakcją jest system pochylni transportujących statki na wózkach zbudowany w 1862 roku na wzór kanału Morrisa w USA. Różnicą jest to, że na kanale Elbląskim wykorzystano do napędu siłę spadku wody. Pochylni jest 5. Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty i Buczyniec, a śluz 4. Miłomłyn, Zielona, Mała Ruś i Ostróda. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 9 do 14 stopni. Jutro pochmurno, przelotnie popada w całym kraju, z kolei na wschodzie mogą pojawić się burze. Na termometrach od 14-19 stopni, na południowym zachodzie do 21-27 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Pojawia się na początku każdego naszego spotkania, więc nie mogło go zabraknąć także i dziś, w tym wyjątkowym dniu, kiedy poznaliśmy pierwszą piosenkę zapowiadającą nowy album artysty. Bruce Springsteen wydaje płytę Western Stars 14 czerwca. Hello Sunshine, ten utwór znają już Państwo doskonale z trójkowej anteny. To, co Państwo słyszą w tle za mną, to jest gwar festiwalowy. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, Bogdan Sroga, Krzysztof Zamirowski z Radia Wrocław tutaj w studiu Trójki. Ja także Państwa witam serdecznie, mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. A w naszym studiu jest już pierwszy gość, który też powie Państwu dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem pierwszym gościem dzisiaj. Dobry wieczór, Leszek Możdżer, moje nazwisko. Podobno tak mi rodzice powiedzieli. Leszku, witam Cię serdecznie w Trójce. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Przepraszamy Państwa za ten gwar, ale tutaj jest gorąca atmosfera. Pierwszy dzień festiwalu. Wszyscy od razu wskoczyli tutaj na wysokie tony. No tak powinno być. Tak powinno być, jak to przy jazzie, prawda? Bardzo dużo ludzi, bardzo gorąca atmosfera, fajne koncerty dzisiaj. No, myślę, że Państwo trochę słyszą, że tutaj nie chodzi też o muzykę, ale też o spotkanie. Muzykę również oczywiście, bo powodem naszego spotkania tutaj na festiwalu Jazz nad Odrą jest muzyka, czyli pewna taka niematerialna wartość, język abstrakcyjny, ale chodzi też o to, żeby się spotkać i żeby popatrzeć sobie w oczy. Właśnie, zaczęliśmy dzisiaj 55. edycję Santander Jazz nad Odrą. Teraz tak, brzmi... mamy sponsora. Właśnie. Także dyrektor generalny odetchnął z ulgą. Jest łatwiej trochę pod pewnymi względami, tak? No na pewno jest łatwiej. Szczerze mówiąc, ja akurat, jeżeli chodzi o finanse, to nie biorę w tym udziału, więc trudno mi nawet powiedzieć, jakiego rzędu to są wielkości. Ale no, można podziękować może nie za to, że dostaliśmy pieniądze, bo wiadomo, pieniądze są z papieru, ale za to, że właśnie my je dostaliśmy, że jednak dostrzeżono, że jest wartość właśnie w muzyce i w tym, żeby pielęgnować takie wartości, które są artystyczne, co tu dużo mówić, bo to nie jest muzyka najłatwiejsza i tu na pewno można było ulokować te pieniądze tak, żeby to się bardziej przełożyło. Tak zwana lepsza stopa zwrotu, tak? To jest wtedy, tak? No jakoś tam to się liczy, szczerze mówiąc, ja się na tym nie znam, ale tam no cieszę się, że akurat do nas to trafiło, że chodzi o sztukę, chodzi o jakąś taką wartościową rzecz. Muzyka brzmi tutaj na Jazz nad Odrą także i poza impartem. To był pomysł sprzed kilku lat, żeby Dzień Jazzu, czyli 30 kwietnia, to był taki czas, kiedy słyszymy jazz nie tylko w salach tutaj kameralnej, teatralnej, tej dużej, tu w klubach, ale także wyjście z muzyką na plac społeczny. W tym roku to już jest tak, że jazz słychać przed impartem na placu społecznym przez cały czas trwania festiwalu. Tak, no to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jazz cały czas leciał na mieście w wielu miejscach. To wydaje mi się, że są gorsze rzeczy w życiu niż jazz na mieście. A tutaj publiczność jakoś się fajnie odnajduje. Zresztą tutaj powstała cała infrastruktura wokół, bo tutaj są duże takie... Tak, to miejsce to był parking, a teraz tak, to miejsce zaczęło tak żyć i pulsować. Fantastycznie to brzmi. Tak, wszystkim się bardzo podoba. I muszę Państwu powiedzieć, że tutaj atmosfera jest naprawdę fajna, bo ta scena plenerowa jest niebiletowana, więc dużo osób, które coś tam słyszało o jazzie nad Odrą, coś tam słyszało o jazzie w ogóle, ale nie miało okazji albo ochoty, albo pieniędzy na to, żeby jakoś przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. Tutaj są z nami dzisiaj i na pewno sporo osób jazz odkryje dla siebie. To mnie bardzo cieszy. Mamy ze sobą płytę. Taką oto. O, tak. To jest wyjątkowy rok dla twórczości Krzysztofa Komedy, bo to 50. rocznica jego śmierci. No dla niego to już nie, to dla nas, chociaż znaczy, on jako pole energii pewnie... Dla jego spuścizny, dla tego, co nam zostawił, prawda? Mhm. Zostawił nam mnóstwo fantastycznych dźwięków. Tak, no właśnie nie takie, znaczy mnóstwo, no o tyle o ile, bo tych nut, właśnie jest, problem jest z nutami Komedy. Ty to zawsze podkreślasz, że z nutami jest problem, że co jakiś czas trafiasz na coś nieodkrytego. Co, znajdujesz coś gdzieś w archiwach. Nawet coś... nie ja, gdzieś tam ludzie ktoś ci coś podrzuci. Wygrzebują skądś, ale to też te nuty są w takim stanie, że naprawdę trudno się w tym rozeznać. Także to są często szkice, jakieś takie gryzmoły, bazgroły. No i teraz odtworzyć to, co Komeda miał na myśli. No udaje się, ale takich nut, z których da się profesjonalnie grać, jest niewiele. Jan Ptaszyn-Wróblewski swoją ręką, wiem, że zbudował sporo, zapisał po prostu kompozycji Komedy i te nuty właśnie pisane ręką Ptaszyna-Wróblewskiego, one między nami muzykami kursują i my wszyscy gdzieś tam je mamy. No ale szkoda wielka, że właśnie Krzysztof Komeda nie pozostawił po sobie więcej zapisanych rzeczy na papierze, bo on skomponował sporo i muzyki baletowej, i jakiejś muzyki takiej i filmowej. Natomiast no, trudno ją odtworzyć, bo to była muzyka w dużej mierze improwizowana, a nawet jak była ściśle zapisana, to nie wiadomo, gdzie są nuty. No właśnie. Mamy też ze sobą kolejną płytę. O. Komeda Wygnanie z raju. To jest kwartet bardzo. Leszka Żądło. Leszek Kułakowski, Piotr Kułakowski, Jacek Pelc obok Leszka. Tych płyt z muzyką Komedy, no to jest oczywiste, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. że docieramy do jego muzyki. No, pewnie są też takie osoby, młode pokolenie, mhm. które to ten pseudonim Krzysztof Komeda mhm. słyszy po raz pierwszy. No zawsze kiedyś jest pierwszy raz dla każdego w wielu rzeczach, prawda? No jestem pierwszy raz. No Krzysztof Komeda, mnie osobiście jego brzmienie urzekło od samego początku. To znaczy on ma taką jakość, kiedy się słucha jego nagrań, że on od razu każdego wrażliwego człowieka, który gdzieś tam poszukuje swojego języka, trafiają nie tylko na poziomie intelektualnym, ale przede wszystkim na poziomie emocjonalnym, na poziomie duchowym. To znaczy tam zawartość taka emocjonalna jest dalej głęboka i osobisty rys tego brzmienia sprawia, że ja od razu byłem pewien, że mam do czynienia z jakimś niesamowitym zjawiskiem, słysząc muzykę Komedy. Pomimo tego, że on nie był wcale wirtuozem instrumentu. On był laryngologiem, proszę Państwa. Myślę, że to większość z Państwa już wie, ale może ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest ciekawa historia, że on pracował zawodowo jako laryngolog i właściwie rodzice nie za bardzo byli zadowoleni z tego, że on tak dryfuje w stronę jazzu. No ale ten zew w jego duszy był na tyle silny, że on pomimo tego, że był już zawodowym lekarzem, i nawet odbywał operacje migdałków. Są jakieś zapisy w papierach szpitalnych. Lekarz praktykujący nawet, tak? Tak, on poważna nawet, sprawa. Nawet w Sylwestra podobno robił operacje właśnie laryngologiczne. Pracował, był na dyżurze, ale ta muzyka go tak mocno zawołała, że on w końcu to porzucił i zajął się tylko tym. No, gdyby być może wcześniej się tym zajął, to by lepiej grał na fortepianie, ale grał wystarczająco. Znaczy, on miał przede wszystkim charyzmę i wiedział, o co chodzi. Był bardzo inteligentny i te kompozycje jego są napisane bardzo zręcznie, dobrze się je gra i on też potrafił poprowadzić zespół, to też jest szczególne. Dobierał ludzi, tak? Tak, miał dobrą rękę do ludzi. Ale też to nie jest takie proste przyjść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, graj w moim zespole, bo wielu ludzi próbuje i po prostu to się nie udaje, po prostu trzeba mieć w sobie coś, żeby ludzie się zdecydowali grać z kimś takim, także on rzeczywiście był charyzmatycznym bardzo liderem i on miał taki zmysł i też psychologiczne umiejętności i na pewno był jakimś takim źródłem energii dla wszystkich, którzy wokół niego byli, bo to są takie dusze właśnie, które wcielają się i emitują coś takiego szczególnego i potrafią zorganizować wokół siebie przestrzeń nie na zasadzie jakiegoś przymusu czy jakiejś manipulacji, tylko na takiej zasadzie charyzmy takiej naturalnej, wypływającej po prostu z człowieka, że chce się z kimś takim być, chce się z kimś takim grać, nawet za nieduże pieniądze i nawet podróżując i tak dalej, bo na pewno te początki jazzu no, na pewno nie były łatwe. To jest to, o czym mówiłeś, ta energia, którą wokół siebie człowiek roztacza, tak? Albo tak. Ona przyciąga ludzi, albo nie. No, to w przypadku albo przyciąga innych ludzi. Właśnie, to różnie to bywa, to są, tak. Bo to jest rezonans, prawda? Można kogoś przyciągnąć, kto tam nieźle może człowiekowi namieszać w życiorysie. Także to wszystko zależy właśnie, jakiego rodzaju wibracje człowiek wokół siebie rozsiewa i później jakieś te rezonanse takie. Tym bardziej, że muzyka jako język abstrakcyjny jednak oderwany dosyć mocno, no bo stany twórcze charakteryzują się tym, że one są oderwane od materii i człowiek, który pracuje twórczo, no gubi rozeznanie w rzeczach materialnych. Bardzo, bardzo szybko można stracić orientację, gdzie jest lewa strona, gdzie jest prawa, co ile kosztuje, na którą trzeba jechać na próbę, jakim pociągiem i tak dalej. I taki jest problem z artystami, że oni po długotrwałym przebywaniu właśnie w tych przestrzeniach jakiejś takiej intuicji, poszukiwań takich w tych miękkich takich materiach, jak wyobraźnia, brzmienie, drgania głównie mówię o wyobraźni. Ten powrót do rzeczywistości później czasami się nie udaje, więc my musimy wszyscy, ludzie zajmujący się muzyką, działalnością twórczą, mieć przy sobie takie osoby, które są w stanie ogarnąć te przestrzenie związane bezpośrednio już z materią. To jeszcze na koniec naszego spotkania pozwolisz pytanie. To też taka zresztą tradycja, kiedy spotykamy się pod koniec kwietnia tu we Wrocławiu, ja cię pytam już o to, co się zdarzy w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wiem, że są już pierwsze przymiarki, plany na tegoroczny NTRNA Festival. Nie, no program już jest zamknięty, jeszcze go nie ogłaszamy. Jeszcze nieoficjalnie, tak. Jeszcze go nie ogłaszamy, ale już mamy program zamknięty. No będzie fajnie, no mam nadzieję, że Enter też się uda. Na razie Jazz nad Odrą się zapowiada dobrze. Enter startuje, Boże, ja nie pamiętam, bo ja też nie pamiętam. 20 czerwca jest Boże Ciało, czyli od 17, 18, 19 będą 3 dni znowu, tak? Tak, będą 3 dni. Ja będę występował każdego dnia. No mamy fajnych artystów z całego świata, przyjeżdżają do nas z najróżniejszych stron artyści, także mogę z czystym sumieniem Państwu polecić ten festiwal Enter Music, Enter NEA Festival w Poznaniu. to mam nadzieję, że spotkamy się również jak co roku w audycji, która podsumuje Enter. Bardzo bym chciał, Mariuszu, żebyś był z nami i żeby Trójka z nami była, bo Trójka jak do tej pory bardzo tutaj nam kibicowała i jesteśmy bardzo wdzięczni za to, tej rozgłośni. I będziemy się starać niezmiennie to czynić. Leszek Możdżer, super. Dyrektor artystyczny 55. Santander Jazz nad Odrą Festiwalu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Bądźcie zdrowi. Fantetic. Tak, Leszek Możdżer grał muzykę Krzysztofa Komedy na płycie z 2011 roku. To, co Państwo słyszą w tle, to jest 55. edycja festiwalu Jazz nad Odrą. Dzieje się tu wciąż mnóstwo rzeczy. Muzyka będzie grała pewnie do białego rana. My aż tak długo tu nie będziemy siedzieć, ale do drugiej jeszcze posiedzimy. W studiu kolejny gość, Darek Olszkiewicz. Witam Cię, dobry wieczór. Witam, dziękuję bardzo. Grasz koncert 28 kwietnia, no ale nie mogło Cię tu zabraknąć od początku festiwalu. No, cieszę się, znowu jestem. Pierwszy dzień festiwalu, wielka energia, wspaniała atmosfera, naprawdę super. Mój ulubiony festiwal na świecie. Tak jak co roku się spotykamy, Ty co roku to powtarzasz, czyli to się właściwie nie zmienia, Konstans. No, mam nadzieję, no. Lata lecą bardzo szybko. Wydaje mi się, że byłem tutaj 2 miesiące temu, ale to już rok minął, jest niesamowite. Przypomnij, historię Los Angeles Jazz Quartet. Bo to z tym zespołem tu przyjadą panowie, zagrasz koncert 28. Tak. Muzycy tacy jak Larry Coontz na gitarze, Chuck Manning na tenorze. To byli jednym z pierwszych muzyków, jakich poznałem w Los Angeles, jak przyjechałem. I bardzo, bardzo mi się spodobało w ogóle grać z nimi, bo wspaniale, magicznie brzmią razem. Dobraliśmy wtedy perkusistę Kevin Tulliusa, no i ja zadecydowałem, że musimy mieć zespół. Zadecydowałem, że będziemy się nazywać Los Angeles Jazz Quartet. Świetny pomysł na nazwę. No i tak się zaczęło. Gdzieś w połowie lat 94 roku nagraliśmy pierwszą płytę. W ogóle wydało nam to jak właśnie wytwórnia Govi krakowska. I naprawdę zaczęła się bardzo owocna współpraca. Zagraliśmy mnóstwo różnych koncertów. Nagraliśmy kilka płyt. Skomponowaliśmy dużo muzyki dla właśnie tego samego zespołu, różne aranże też standardów, czy jazz classic, tak zwanych utworów Milesa Davisa, czy Thelonisa Monka, czy Billa Evansa, także jest naprawdę jeden z moich ulubionych zespołów i czuję, że naprawdę wiele się nauczyłem muzyki właśnie w tym zespole. Ten koncert będzie taki przekrojowy, ten tutaj na Jazz nad Odrą? Tak, tak. Mamy troszeczkę nowego programu, nowych kompozycji, ale mamy też kilka starszych, które są tak zwanymi LA Jazz Classics. Chciałbym Cię spytać jeszcze o wydarzenie, które miało miejsce ponad miesiąc temu. O bielską zadymkę jazzową. O tak, Twoje tak. spotkanie z Patem Metheny, który mówił o Tobie no, w takich słowach, że widziałem, że gdzieś tam się zacząłeś czerwienić nawet na scenie. Przemiły Pat, naprawdę jest bardzo, bardzo przemiłym człowiekiem, wspaniałym muzykiem, z energią nieprawdopodobną, naprawdę. I z entuzjazmem do grania muzyki. Człowiek, który zawsze jest nakręcony na muzykę. Zawsze chce grać, ćwiczyć, mówić o muzyce, opowiadać historię. Naprawdę wspaniałe doświadczenie. Naprawiliśmy w super traskę i będzie jeszcze więcej różnych wydarzeń jeszcze w Europie i w innych miejscach. Bo zagraliście wtedy w Tbilisi koncert. Mm-hmm, tak, tak. I potem przyjechaliście do Bielska na zadymkę, na koncert tak. Tria i potem na wielki finał w Nosprze. Tak, w Tbilisi też zagraliśmy koncert w Trio i Trio plus Orkiestra. Mm-hmm. Na Pata trafiłeś przez Charlie'ego Haydena? Jak to było? Właśnie nie. Wiesz, na Pata trafiłem przez Marcina Kendryckiego, dzięki Marcinowi właściwie, i Ani Jopek. Bo to właśnie wtedy Marcin mnie zaprosił do projektu z Anią. Z Anią już zrobiłem jakąś płytę wcześniej, nawet zjechaliśmy chyba trasę czy dwie. Chyba nazywała się ta płyta Bossa, z tego też pamiętam. I do następnego projektu, w którym właśnie uczestniczył Pat, zaprosił mnie Marcin. Ja nie znałem Pata. Nie pamiętam, żebym go w ogóle poznał przez Charlie'ego. Nie było jakoś okazji. Mhm. Więc właściwie dzięki Marcinowi i dzięki Ani Jopek zaczęła się ta współpraca na początku lat 2000, to już dawno temu. Już jest 15-17 lat. 17 lat tak, temu, tak. To jest wspaniałe doświadczenie, przepiękna sesja. I właśnie też obserwacja Pata Metheny, który nigdy nie był zmęczony ani głodny, zawsze w dobrym humorze, potrafił przylecieć z Japonii do Warszawy i po kilku godzinach już był w studio i potrafił w tym studio ćwiczyć, nagrywać, edytować przez kilkanaście godzin. Nie musiał nic jeść, ani pić w ogóle. Nie, pić to on pije jakieś Coca-Cola albo Pepsi-Cola, jakieś kanapkę zje. Nic tam, nic go nie interesuje, tylko muzyka. Tak, to wyjątkowa postać. Miałem przyjemność zamienić parę słów z Patem. Zresztą tę rozmowę na antenie Trójki i też Państwu zaprezentować. Wspominałeś trochę o tym, że będziecie grali nową muzykę. Czy to jest wstęp do myślenia o nowej płycie Los Angeles Jazz Quartet? Jak to wygląda? Mam nadzieję, że wkrótce, już niedługo, bo już dawno nie nagraliśmy nic nowego, nagramy właśnie nowe kompozycje. Mamy ich sporo, trochę moich kompozycji, Larry Coontz, Chuck Manning, nasz perkusista Jason Harnell, który gra z nami od kilku lat, też ma różne fajne kompozycje. Także mam nadzieję, że może jeszcze w tym roku coś się uda nagrać. I co, ta płyta wyjdzie w Stanach, czy w Polsce też? Jak to będzie? Jeszcze dokładnie nie wiem. Bo ty jesteś właściwie tam na stałe już, tak? Od kilkudziesięciu lat. Od kilkudziesięciu, od 31 lat. Od 88 roku, tak. Właśnie. Tak. Dariuszu, no to ja Ci bardzo dziękuję za to, że o tej porze, no nie Mariuszu, zbyt, dziękuję niezbyt bardzo. Wczesne, ale jednak wpadłeś tutaj do naszego trójkowego studia. Dwa dni temu przyleciałem z Los Angeles i jestem jeszcze nieprzestawiony czasowo, tak? Także troszeczkę Trochę się dziwnie czuję, ale jestem bardzo szczęśliwy, że jestem na festiwalu, zaproszony znowu. Wspaniała sprawa. Dariusz Oleszkiewicz był gościem Trójki. No i tak niedokładnie o północy, ale tak około północy słuchamy sobie teraz Los Angeles Jazz Quartet. Dziękuję. Thank you. Around Midnight to dzisiaj za 22 minuty pierwsza. Trójka nadaje jak co roku dla Państwa z festiwalu Jazz nad Odrą. To 55. edycja w tym roku. Los Angeles Jazz Quartet nam zagrali Around Midnight. Dariusz Oleszkiewicz był kolejnym gościem audycji. Następny gość już gdzieś w pobliżu nas jest. Najpierw niech zagra muzyka. Everybody knows him King Lester D and knows exactly how to swing. That is my friend, yes, that's him, that's Mr. D. The world is turning around and round, and round is sex, which sounds so great. If you have a chance to listen to it, go on and let it play in your head. Then you know what the real sound should be, sound of Mr. D. That's Mr. D. Well, that's my friend. Yes, that's him. That's Mr. D. Well, that's my friend. Yes, that's him. That's Mr. D. To koncert z Radia Gdańsk trafił na płytę Take It Easy, część czwarta. Live in Radio Gdańsk, Przemek Dajakowski, Swing, zaśpiewała Joanna Knitter piosenkę napisaną właśnie dla Przemka, Mr. D. Przemek, serdecznie Państwa pozdrawiam tu z Wrocławia. Jest obecny także i w tym roku na festiwalu Jazz nad Odrą. A my, zerkając na zegar za 17 minut pierwsza, witamy w studiu kolejnego gościa, Maciej Tubis. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niemal prosto ze sceny, tylko zdążyłeś usiąść na chwilę podpisać płyty po koncercie w Imparcie w sali kameralnej. Jak się grało? Rewelacyjnie. Jestem... Sala wypełniona po brzegi. Tak, tak. Ja to uwielbiam jednak, takie kameralne, czyli klubowe też. No, chyba 200 osób mieści ta sala. Czuć tą energię, czuć publiczność. W baladach absolutna cisza. No, klimat niesamowity. No. Nawet takie miałem wrażenie, że to chyba nasz najlepszy koncert z Tubis Trio, a w sumie trochę ich było. Bardzo pozytywnie. Cieszę się, bo ja też zaglądając na ten koncert na chwilę, bo już musiałem tutaj być i przygotować do audycji trochę, miałem wrażenie, że gdzieś tam coś się dzisiaj dzieje wyjątkowego tutaj. Też mam takie wrażenie, chociaż nie mi oceniać, ale chociaż z mojego punktu widzenia tak, było coś wyjątkowego. Mam nadzieję, żeby publiczność też tak to odebrała. Graliście muzykę z tej najnowszej płyty, którą mamy ze sobą, Flashback, ale też i starsze kompozycje. Tak się to złożyło, że nie było płyty długo, nowej, a potem bach, bach i są dwie. Tak, i jak powiedzieliśmy raz, dwa, to może i nawet trzy. Tak, będzie coś nowego? Tak nam się fajnie gra, fajnie pracuje, że nie było tego planu. Jeszcze dwa tygodnie byś zapytał temu, czy planujemy płytę, bym powiedział, że nie. Dzisiaj ta odpowiedź jest tak. Mam nadzieję, że to się nie zmieni znowu w drugą stronę, ale faktycznie w wakacje byśmy chcieli sobie ponagrywać, bo jest dobra energia. Ale ja zauważyłem, że ty generalnie lubisz nagrywać w wakacje, bo Flashback chyba też powstawał mniej więcej w tym czasie letnim, tak? Tak. Chyba to jest trochę związane też z pracą edukacyjną. Swoją pracą. No właśnie, bo ty na co dzień uczysz... Wykładam na Wydziale Jazzu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Mhm. Także ta praca też absorbuje dosyć mocno i faktycznie lipiec, sierpień to jest taka głowa spokojna, gdzie można myśleć tylko o twórczości. Czyli co, już są jakieś rzeczy napisane, gotowe? Jak to wygląda? Na jakim etapie jest ta nowa płyta? Na takim etapie, że mam szkice, które sam w domu testuję i one próbę czasu taką moją właśnie przetrwały. Chłopaki jeszcze nie słyszeli ani jednego dźwięku z tych nowych kompozycji, ale to się dosłownie na dniach zmieni. Już na następnym koncercie w Białymstoku, to jest 17 maja, będziemy testować te nowe kompozycje i jak będzie dobrze praca szła, to faktycznie w lipcu nagramy. Mówisz chłopaki, to są twoi kompanii od lat z zespołu. Dokładnie tak. Zresztą dzisiaj ze sceny padły też ważne słowa z twoich ust, że Tubis Trio to jesteś ty, ale także twoi koledzy z zespołu. Tak, Tubis Trio to jest więcej niż Maciej Tubis. To jest zespół, kolektyw, niezmienny skład, tu nigdy nie było zastępstwa. Myślę, że to jest ogromna moc tego zespołu, że my właśnie we trójkę mamy już taką nić porozumienia i ta energia, którą wytwarzamy, jest unikatowa. Tu nie dałoby się tego zrobić z innymi muzykami. Także Paweł Puszczoł na kontrabasie, Przemek Pacan na perkusji i to jest właśnie kolektyw. Znacie się z Łodzi, z czasów przedstudenckich? Jak to jest? To jest długa już znajomość. Z Przemkiem Pacanem to już 16 lat. Przemek od początku w trio gra. Parę lat temu faktycznie była zamiana kontrabasisty. Także Paweł Puszczało się pojawił w momencie, kiedy zaczął pracować też w Akademii Muzycznej w Łodzi. I wtedy podjęliśmy współpracę. Tak, to było przy płycie, przy tych płytach studyjnych, które teraz wychodzimy. No ale to też już jest ładnych kilka lat. Tak, w 2012 graliśmy w Porgy & Bess w Wiedniu, czyli to już jest 7 lat. 7 lat już, tak. A od słynnej płyty z Luksemburga to już minęło 10? Nawet 11. Nawet 11. To Darek Oleszkiewicz tutaj siedząc na tym krzesełku przed chwilą mówił, że no tak szybko biegnie czas, że właściwie wydawałoby się, że widzieliśmy się 2 tygodnie temu, a tu już mija rok od poprzedniego festiwalu. Jest coś na rzeczy, dlatego też poniekąd my czujemy, że szybko te płyty nagrywamy, ale jakby się zastanowić nad tym, no to jest płyta co roku, jedna na rok. I pamiętam, że jeden z moich ulubionych zespołów z lat, kiedy się uczyłem tego jazzu, czyli Jazzbjörn Svensson Trio, który wydawał właśnie płyty co roku, to się pamiętam, że tak długo się czekało na tę płytę, kiedy wreszcie nowe dźwięki jakieś usłyszymy, a to był raptem rok. A dzisiaj wszyscy się dziwią, czemu my tak często płytę raz na rok wydajemy. Myślę, że to jest dosyć optymalny wbrew pozorom czas. Chyba dlatego, że wszystko przyspieszyło. Życie wokół nas przyspieszyło te jednostki czasu już inaczej go mierzą trochę. Mam takie wrażenie. Też jest coś takiego, chociaż to jest trochę destrukcyjne też dla nas, bo trzeba tak samo szybko i dużo pracować, a doba jednak ma 24 godziny. To nie jest też taki prosty zawód, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Sam koncert jest bardzo przyjemną czynnością, ale cała otoczka już nie jest taka przyjemna, może jest, ale nie jest taka łatwa. No jednak do tego koncertu prowadzą różne drogi, tak jak to jest wątek trochę rozmowy z Leszkiem Możdżerem, że tu wokół siebie trzeba mieć też ludzi, kiedy muzyk wychodzi na scenę i gra, tak? Ale musi mieć to wszystko jakoś zorganizowane życie też. Ty też musisz łączyć życie jazzmena, muzyka z życiem nauczyciela właściwie. No, nauczyciela w dwóch szkołach, jeszcze ojca. Rodzina. I tak dalej, i tak dalej. Także no, to są wszystkie problemy, które my też każdy ma na co dzień. Ale ten tryb artystyczny faktycznie jest inny od takich czynności, które codziennie wykonujemy. I faktycznie bardzo dużo energii mi zabiera. Z jednej strony też fizycznie, czyli pojechać na koncert, czasem instrument przenieść, pomóc koledze z perkusją. I psychicznie pod względem właśnie zagrania i tego procesu wymyślania tych utworów. To jest bardzo jakby męczące psychicznie też. Ale z drugiej strony takie koncerty jak dzisiaj wynagradzają w dwójnasób, trójnasób, prawda? Te oj, bardzo, bardzo. Trudy. To jest niestety też uzależniające. Albo stety. Właśnie. Maciej Tubis, gość Trójki, gość naszego studia podczas 55. edycji Festiwalu Jazz na Todrą we Wrocławiu. Maćku, to jak już będzie gotowa ta płyta, to jak zwykle zaproszenie na Myśliwiecką 357. Mam nadzieję, że spotkamy się i o tej muzyce nowej także będziesz mógł słuchaczom Trójki opowiedzieć. Z wielką przyjemnością. Maciej Tubis był gościem programu trzeciego, który dziś z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie dla Państwa nadawany z Wrocławia, z 55. Festiwalu Jazz na Todrą. Sięgamy po najnowszą, na razie najnowszą płytę Tubis Trio Flashback, utwór zatytułowany Hektik. Hectic to utwór z płyty Flashback Tria Macieja Tubisa. Ta muzyka zabrzmiała na żywo mniej więcej półtorej godziny temu w sali kameralnej wrocławskiego Impartu podczas 55. edycji Santander Jazz nad Odrą. Bo to od tego roku właśnie, tak jak padło w rozmowie z dyrektorem artystycznym Leszkiem Modżerem, festiwal ma swojego mecenasa. Program festiwalu jest przebogaty. Do 30 kwietnia mnóstwo wydarzeń i w sali teatralnej, kameralnej Impartu. I także przez te wszystkie dni do 30 kwietnia włącznie muzyka na zewnątrz. Strefa plenerowa, scena plenerowa na placu społecznym przed Impartem od godziny 16 w programie koncerty oraz sety DJ-skie. Działo się już dzisiaj mnóstwo rzeczy bardzo zajmujących, intrygujących. Choćby koncert San Ra Orchestra od 21 na placu społecznym. No nie sposób być wszędzie, bo w tym czasie akurat w sali teatralnej Impartu trwał koncert zespołu Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską i Grażyną Augustik jako wokalistkami. Jutro będziemy mieli podobne problemy, bo to przecież muzyka będzie brzmiała w kilku miejscach naraz, ale tak to jest właśnie na festiwalu tu we Wrocławiu. Teraz też Państwo pewnie słyszą, to Jam Session w klubie Autograf trwa w najlepsze za 4 minuty pierwsza. Tu w naszym studiu trójkowym z 55. edycji festiwalu Jazz nad Odrą za chwilę muzyka grupy, która pojawi się na zakończenie ostatniego dnia tegorocznej edycji festiwalu 30 kwietnia. Artysta gościł w audycji Mało Obiektywnie dokładnie w dniu premiery tej płyty, 29 marca. Wtedy ukazał się nowy album kwartetu Adama Bałdycha.